उच्छ्रेर दीप्ति देवनयः उकार की संज्ञा हुई निमित्ता हुआ है निमित्त कस्या पे पाए के अनुसार तुक जो आगम हुआ तो भी निवृत्त हो गया। इर की संज्ञा हुई श्रुद्ध बच गया श्रुद्ध से लट तिप शब्द प्राप्त स्नाम स्नाम का नकार बीच में आगम हित आगम हुआ श्री न दंती रिवर्णान सेणत्व वाच्य मूर्धन्य होगा दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा रिवर्णान सेणत्व वाच्य वार्तिक और धकार को खरी के सत्कार कर दो श्रणक्ति श्रणक्ति चिंता चिंता में क्या होगा सर्वलोपोषण के नकार का कार लोप हो जाएगा और झरोझरी स्वर्ण से एक बार तकार को लोप हो एक बार नहीं होगा चिंता चिंता छंदी छणक्ति छंदी छणक्षी छंथ छृण्मी छृंद आतर्वद में छृंथे छृंदाते छृंदते छृंसे छृंदाते छृंधे छृंधे छृंद्वह छृंदमह लिट लगा छृद छृद श्री छृद लिट तिप नल नलगा बस गया श्री छृदन अ उरत छर छृदन अ अला विशेष छ छृदन अ छ छृदन अ क्या होगा छ को अभ्यास चर्च अभ्यास चर्च छ को छ छृदन अ कोगंत लोग गुण कर दो छृदन अ चकार जो है अभ्यास में वो ह्रस्व है इसलिए छे चा तो चछर्द चछृतु हो चछृजु हो चछर्दिथा ये तो होगा कराजन से लिखित चछर्दिथा चछर्दत हो चछृत हो चछृद चछर्द चछृदिव चछृदिमा आतपद में चछृदे चछृदाते चछृदिरे चछृदिशे चछृत्से इस विकल्प होगा यहाँ इनकी सूत्र है साध्य प्रतिवर्त्य से असिचि कृत छृत छृद त्रृद नृद सूत्र वाचृत की गिनती थी छृत से जितने भी साध्य साध्य प्रत्यय है उनके प्रति इट विकल्प होगा तीसरे विकल्प होगा चक्ष दिशे चक्षुत से चक्षदाथे चक्षे चक्षे चक्षे चक्षे चक्षी वह चक्षी वह और या धातु छृदिर सेठ है सेठ होने से नीतित होगा लघुपगुण छर्दिता छर्दिता छर्दारो छर्दितार छर्दितासी छर्दितास्त छर्दितास्थ छर्दितास्मी छर्दितास्व छर्दितास्म छर्दिता छर्दितारो छर्दितार छर्दितासे चरिता छर्दिता साथे चरिता द्वे चरिता हे चरिता स्वय चरिता स्म है यहाँ एक विकल्प होगा शादी प्रत्यय ना सिया लकार में सिया शादी प्रत्यय से एक विकल्प हुआ दो दो चार चार हो जाए इसलिए परसे पद में दो आतर पद में दो छर्दिष्यति एक पक्ष गुण भी हो गया एक अभाव पक्ष गुण हो जाएगा दोनों पक्ष गुण रहेगा एक पक्ष में इतना है कि छर्दिष्यति मिला देना पड़ता है एक अभाव में धकार को खरी के सत्ता भी होगा छर्दिष्यति छर्दिष्यति छर्दिशत छर्दिष्यन्ति छर्दिशसी छर्दिशत छर्दिशत छर्दिश्यामि छर्दिशाव छर्दिशाम छर्दिशति छर्दिशत छर्दिशन्ति छर्दिशसी छर्दिशत छर्दिशत छर्दिश्यामि छर्दिशाव छर्दिशाम छर्दिशते छर्दिशेति छर्दिशन्ते छर्दिशसे छर्दिशेति छर्दिशद्वे छर्दिशे छर्दिशाव छर्दिशामे छर्दिशते छर्दिशेति छर्दिशन्ते छर्दिशसे छर्दिशेति छर्दिशद्वे छर्दिशे छर्दिशाव छर्दिशामे लोट लगा छृणत्तो छृणता छृणता छृणंद छृणी छृणता छृणतन छृणता छृणादानी छृणादाव छृणदाम छृणतान छृणदातान छृणदाम छृणस छृणदातान छृणध्वम छृणदय छृणदाव हे छृणदाम हे अछृणत अभी तो कागम होगा अठवा अट्ठे ह्रस्व इच्छा के पड़ते हुए छेच से तुक हो गया तुक को फिर पूर्वत अक्षर कार्य करेंगे अक्षणत्व बनेगा क्यों? वो जो तिपता ती का था इतना सुशीलो ता हलप होगा, हल गया दीर्घा सुसप्रदम हल अक्षणत अक्षिंतान अक्षिंदन अक्षण। यहां पर जकार का जरूर दस चलेगा, अक्षण अक्षणत अक्षणत अक्षिंतम अक्षिंता अक्षणदम अक्षिंद्व अक्षिंद्मा। आत्रपद में अक्षिंत अक्षिंदादाम अक्षिंददा अक्षिंथा अक्षिंदाथाम अक्षिंद्वम अक्षिंदी अक्षिंदी अक्षिंद्वही अक्षिंद्मही। लंग हो गया, लंग के बाद अब आगे विधिलिंग, विधिलिंग में रूप चला क्या बनेगा? छिंद्या छिंद्या छिंद्या छिंद्यादाम छिंद्यो छिंद्या छिंद्यादम छिंद्याद छिंद्याम छिंद्याद छिंद्याम छिंदीद छिंदियादान छिंदीरन छिंदी था छिंदियादान छिंदीद्वम छिंदीय छिंदी वही छिंदी वही छिद्या आसलिंग में लिंगशिचावादेशु कित कर गुण नहीं होगा वही प्रत्ययों से टिकल कर दिया है, ध्यान में आ गया। सियासी सूत्र में लगे नहीं पहले, सिया में लगाया था हम लोगों ने, और से प्रत्यय प्रत्यय लिट लकार में लगाया था, वही सूत्र लगे यहाँ पर। शादी हो जाता है ना स्यूट होने से, स्यूट आगम होने से प्रत्यय हो गया शादी, स्यूट हो गया शुट तो हो गया, शिष्ट बचता है शिष्ट है शादी, शादी से विकल्प सेट कर दिया। छिष्ट आदरपद में दो बनेगा, हाँ उसे विकल्प से छिष्टा छर्दिशी आस्थान छर्दिशी रंग छर्दिशिष्ठा छर्दिशी आस्थान छर्दिशी ध्वम छर्दिशी छर्दिशी वही छर्दिशी वही। इट पक्ष में गुण भी हो जाएगा, इट अभाव में लिंग जवाब कित हो गया। अब लोग लगा अक्षरदत अक्षरदाम अक्षरदन अक्षरद अक्षरदम अक्षरद अक्षरदम अक्षरदा अक्षरदाम अक्षरदीत अक्षरधिष्ठाम अक्षरदिशु अक्षरधी अक्षरदिष्टम अक्षरदिष्टा अक्षरदिशम अक्षरदिशु अक्षरदिशमा। ये शिच होने से निपट हो गए यहाँ पर। सूत्र में क्या बोला? से असिच शिच बनी, शिच से भिन्न शादी सकार में ही विकल्प सेट करता है। आतर में इसलिए के रूप बनेगा अक्षरदिष्टा अक्षरदिष्टा अक्षरदिशाताम अक्षरदिशत अक्षरदिष्ठा अक्षरदिशाताम अक्षरदिभ्रम अक्षरधी अक्षरदिश्वही अक्षरदिश्मही। अल्टिंग लगार में चार चार हो जाएगा, प्रश्न पद में दो इट और इट अभाव, आकर पद में दो इट और इट अभाव पक्ष। अक्षरदिशत अक्षरदिशदाम अक्षरदिशन अक्षरदिशः अक्षरदिशतम अक्षरदिशत अक्षरदिशम अक्षरदिशा अक्षरदिशाम अक्षक्षत अक्षक्षदाम अक्षक्षन अक्षक्षः अक्षक्षतम अक्षक्षत अक्षक्षम अक्षक्षा अक्षक्षाम। आकर पद में अक्षरदिश्यत अक्षरदिशेताम अक्षरदिश्यन्त अक्षरदिशद अक्षरदिशेत अक्षरदिशद्धम अक्षरदिशे अक्षरदिशाव अक्षरदिशाम अक्षत अक्षत अक्षत्येताम अक्षत्यन्त अक्षरथा अक्षत्येताम अक्षरदिशद्धम अक्षरथे अक्षरथ्याव अक्षरथ्याम। उत्तरदिर हिंसा अनादरय तात्पर्य होता है उत्तरदिर, उत्तरदिर में उकार की संज्ञा कर लोप होगा उदित हो गया धातु, और ईर्क समुदाय की संज्ञा कर लोप ईर्त भी हो गया धातु। तृत बचा हिंसा और अनादर करना, दौर किसी का अपमान कर देना, यही उभयपद यही लास्ट उभयपद, इसके बाद पर्षपदी चले केवल पर्षपद। तृत धातु से लाक्तिक सब प्राप्त स्तम मित्वा आगम हो गया, त्रि न दि दर्च से तकार हो गया, त्रिनक्ति व्यंति नकार को मृद नकार होगा, जीवनानुसरणतम वाच्य तृणक्ति तृंत तृंदी तृणक्षी तृंथ तृंथ तृणग्मी तृंद्व तृंद्म। आतर में तृंते तृंदाते तृंदवे तृंसे तृंदाते तृंध्रे तृंदे तृंद्वहे तृंद्महे। लिट में ततर्द न ततर्द त्रितृत रहेगा, त्रिकृत त्रिगौ हो गया, उसका बोलता हूँ व्रत व्रत व्रत से अत हो गया, तर त्रित हो गया, अलश रेप लोप हो गया, तो त्रित हो गया, और नल के आकार के प्रति गुण हो गया लघु गुण तर्द तर्द त्रितु त्रितु हो तर्थ तत्रु त्रिद तर्द त्रिव त्रिम तत्रिदे तत्रिदादि तत्रिदिरे यहाँ पर दो बनेगा तत्रिदिशे तत्रित्से तत्रिदादि तत्रिद्वे तत्रिदिद्वे तत्रिदे तत्रिदीवहे तत्रिदीमहे ये भी त्रिद्वे उसमें गिनती है ना शेषिची इसलिए विकल्प हो गए कृत छृत छृद त्रिद नृत इसलिए दो बन गया शेनी तर्जिता तर्जिदारो तर्जिदारा तरितासी तरितास तरितास्थ तरितास्मी तरितास तरितास्म तरिता तरितारो तरितारा तरितासे तरितासाते तरिताद्वे तरिता हे तरितास्वे तरितास्मे यहाँ भी दो दो बनेगा तर्दिश्यति तर्षति बनेगा तर्दिश्यति तर्दिशता तर्दिश्यन्ति तर्दिशसि तर्दिशता तर्दिशथ तर्दिश्यामि तर्दिशाव तर्दिशाम तर्षति तर्षत तर्षन्ति तर्षति तर्षत तर्षता तर्श्याम तर्षाव तर्श्याम तर्दिश्यते तर्दिश्ये च तर्दिश्यन्ते तर्दिशसे तर्दिश्ये च तर्दिश्यते तर्दिश्ये तर्दिशाव तर्दिश्यामहे तर्षते तर्ष्ये च तर्दिश्यन्ते तर्षसे तर्दिश्ये च तर्दिश्यते तर्षे तर्दिशाव तर्दिश्यामहे ड्रिप हो गया लौट तृणत्तु तृणत्तो तृंता तृंताम तृंदंतो तृंधी तृंधी भूजल में हृदय लगे ना तृंधी तृंता तृंतम तृंता तृणदानी तृणदाव तृणदाम तृंताम तृंदाताम तृणदाम तृंताम तृंदाताम तृणदाम तृंस्व तृंदाताम तृंध्वम तृणदय तृणदाव तृणदाम हई अतृणत अतृणत अतृणताम अतृंदन अतृण अतृणत अतृणत अतृंतम अतृंत अतृंदम अनातृणदम अतृंद्व अतृंद्म अतृपद में अतृंत अतृंदाताम अतृंदता अतृंथ अतृंदाताम अतृंध्वम अतृंदी अतृंद्वही अतृंद्वही विधि नहीं है ना दो दो बनेगा है ना इट पक्षे इट अभाव पक्ष विशेष इच्छी लग गया तर्दिशिष्ट इट पक्ष गुण भी होगा तर्दिशिष्ट तर्दिशीय स्थान तर्दिशीरन तर्दिशिष्ट तर्दिशीय स्थान तर्दिशी धम तर्दिशीय तर्दिशी वही तर्दिशी मही इट अभाव में गुण भी नहीं होगा लिंग सिचा हुआ तो विशु कित कर देगा है ना तृतशिष्ट तृतीय स्थान तृतीरन तृतशिष्ट तृतीय स्थान तृतीय धम तृतीय तृतीय वही तृतीय वही अतृदत अतृदाम अतृदन अंग पक्ष है ना अतृदत अतृदाम अतृदन अतृद अतृतम अतृदत अतृदम अतृदाम अतृदाम अतर्दी अतर्दिशाम अतर्दिशु अतर्दी अतर्दिष्टम अतर्दिष्ट अतर्दिशम अतर्दिश अतर्दिश अतर्दिष्ट अतर्दिशाताम अतर्दिशत अतर्दिष्ठा अतर्दिशाता अतर्दिध्वम अतर्दिध्वम बने एक ही बने अतर्दिध्वम अतर्दिशी अतर्दिश्वही अतर्दिश्वही ड्रिंग लगा यहां चार चार हो जाएगा अतर्दिशत अतर्क्षत अतर्दिशता अतर्क्षता अतर्दिशत अतर्दिशताम अतर्दिशन अतर्दिश्या अतर्दिश्यतम अतर्दिशत अतर्दिशम अतर्दिश्या अतर्दिश्याम अतर्क्षत अतर्षताम अतर्क्षन अतर्क्ष्य अतर्षतम अतर्षत अतर्क्षम अतर्क्ष्या अतर्क्ष्याम अतर्दिशत अतर्दिशेताम अतर्दिशंत अतर्दिशता अतर्दिशेतम अतर्दिशध्वम अतर्दिशीय अतर्दिशाव अतर्दिशामहि अतर्क्षत अतर्क्षेताम अतर्दिशंत अतर्क्षता अतर्क्षेतम अतर्दिशध्वम अतर्क्ष्ये अतर्दिशाव अतर्दिशामहि अब आता है केवल प्रश्न पद यहां से कृति वेष्टने दीर्घकार संज्ञा हो जाता है, ईदित धातु है, अर्षपदी है, सेठ धातु सेठ, कृतवचा लट तिप सप्राप्त स्तंभ, हाँ नकार को मूर्धन नकार तीवर्णानुसरणत्ववाच्यम प्रणत्ति प्रणत्ति कृंतः कृंदन्ति प्रणत्सि कृंथः कृंथ प्रणद्मि कृंद्वः कृंद्मः चकर्ता चक्रिततु चक्रितुः चकर्तिथ चक्रिततु चक्रिता चकर्ता चक्रिति व चक्रतिमा कर्तिता कर्तिदारो कर्तिदार कर्तितासि कर्तितास्थ कर्तितास्थ कर्तितास्मि कर्तितास्व कर्तितास्म कर्तिष्यति कर्तिष्यत कर्तिष्यन्ति कर्तिष्यसि कर्तिष्यत कर्तिष्यत कर्तिष्यामि कर्तिष्याव कर्तिष्यामि दो बनेगा क्योंकि कृतविघ्न है ना, शेषि कृत चिंता सबसे कृत लिया जो कृत श्रुता श्रुद त्रृद मृद इस सूत्र में जो कृत लिया वो इसी को लिया मानना तभी गलत सिद्ध होगा। तो एक बार अकर्तिष्यत नहीं कर्तिष्यत कर्तिष्य दोगने कर्तिष्यत कर्तिष्यदाम कर्तिष्यन कर्तिष्य कर्तिष्यदम कर्तिष्यत कर्तिष्यम कर्तिष्याव कर्तिष्याम कर्तिष्यत कर्तिष्यदाम कर्तिष्यन कर्तिष्य कर्तिष्यदम कर्तिष्यत कर्तिष्यम कर्तिष्याव कर्तिष्याम और प्रणत्तु प्रणत्तु कृंता कृंदं कृंदं कृंधी कृंता कृंदं कृंता कृणदानि कृणदाव कृणदाम अकृणत अकृणत अकृण अकृंताम अकृंदन अकृण अकृणत अकृणत अकृंतम अकृंत अकृणदम अकृंद्व अकृंद्म लंगलकार विलिंग में कृंद्या कृंद्या कृंद्यादां कृंद्यो कृंद्या कृंद्यादं कृंद्यात कृंद्याम कृंद्याव कृंद्याम विजिलिंग्यासन में कृत्या कृत्यास्तां कृत्यासु कृत्या कृत्यासं कृत्यास्त कृत्यासं कृत्यासु कृत्यास्म और लुंग लगा अकर्तीत अकर्तिषेड धातु है अकर्तीत अकर्तिष्ठाम अकर्तिषु अकर्ती ही अकर्तिष्ठम अकर्तिष्ठ अकर्तिषम अकर्तिष्म अकर्तिष्म अकर्तिष्यत अकर्तिषदाम अकर्तिष्यन अकर्तिष्य अकर्तिषतम अकर्तिषत अकर्तिषम अकर्तिष्याव अकर्तिष्याम इत भावे अकर्ष्यत अकर्षताम अकर्ष्यन अकर्ष्य अकर्षतम अकर्षित अकर्ष्यम अकर्ष्याव अकर्ष्याम त्रिह हिषि हिंसायाम धातु त्रिह धातु और हिषि धातु दोनों ही हिंसात्म है। त्रिह धातु लट तिप शब प्राप्त स्तंभ हो गया स्तंभ का नकार रहा त्रि न इस दिशा में तीव्रण अनुसरण तो वाच्य में लगा देंगे दंत्रकार को मूर्धन हो जाएगा तृणहा दंती इस स्थिति में सूत्र लग रहा है तृणहा इम तृणहा इम तृणहा षष्ठी एक वचन इम प्रथमा का एक वचन त्रह नमी कृतय इम आगम हलादौ पिति त्रिहु हिंसायाम धातु को स्नम करने के बाद में करना ही पहले नहीं करना इसलिए सूत्र में पढ़े ने क्या कर दिया स्नम का प्रयोग कर दिया देखो तृणह त्रह इम नहीं बोला सूत्रकार ने पाणिनि ने यही सूत्रकार पाणिनि त्रह इम कह देते हम धातु को स्नम करने से पहले इम करते हैं पाणिनि ने क्या कर दिया स्नम करके प्रयोग कर दिया सूत्र में तृणह इम और ज्ञापन कर दिया त्रिह धातु को इम कब आगम होगा स्नम करने के बाद होगा इसलिए त्रिह धातु से स्नम करने के पश्चात इम आगम करो कब हलादि पित प्रत्यय के प्रत्यय हुए लाल इतने पहले कर जो री के बाद ये हो जाता है ना हम यू रहता स्थिति यह धरती अवस्था में इम कर देते हम इम कहा होगा मित मित्र से आगम कहा होगा री के बगल में अच्छा कृष्णम कर के बाद में तो ई के बाद नम ना बैठ जाते यहाँ अच के बाद बैठेगा अंत्यच अंत्यच कौन होगा ई ई के बाद ना बैठेगा और री को यह होगा रूप बन जाएगी री नष्णु बन जाएगा। हमें बनाना क्या है, स्नम के बाद में या न के बाद में आकार के बाद में इम आगम करेंगे। स्नम के जो नकार का आकार है उसके बाद में इम होगा, तो त्री न ई हंती नकार के आकार इम के आकार बीच में आ गुणा गुण होगा ले धंती। अब लगाएंगे होड़ा हा को धा की त्रिपाली कार्य है ना, होड़ा झसस तथो रोधा ता को धा, फिर स्टुनाष्टु धी को जगह धी ढोढ़े लोपहा ये धकार का लो त्रिनेढ़ी स्टुनाष्टु ये दस है कि कारण से धक क्या होगा ढकार हो जाएगा और ढी बन गया और ढोड़े लोप से पूर्ण ढकार लोप हो गया त्रिनेढ़ी त्रिनेढ़ी। और तस्मे क्या होगा, बड़ी प्रक्रिया बदलेगी क्योंकि पित नहीं है ना, ये शारदा का पित सूत्र लग गया गिप्त हो गया, अतः क्या होगा ससुराल लोपाहा हकार का लोप हो गया, इमागम नहीं होगा क्योंकि हलादी पित नहीं है, यहाँ हलादी है किंतु हलादी पित नहीं है, तो क्या होगा ससुर नकार इतर लोग त्री नहल अहल धंतस होड़ा जसस्तो दोर धोधा स्नास्तु हो। अब दो प्रक्रिया है, जरो जरी सवर्ण भी लगा सकते हो विकल्प से ढका लो अदो ढोड़े लो पास है मिट्टी लो, तो क्या हो करो त्रिंधा त्रिनेडी त्रिंधा त्रिंहंती त्रिंहंती त्रिनेक्षी बन जाएगा। सिप में सिपकाशी में क्या होता है षडोकाशी, पहले हा को ढा होगा फिर ढा को का हो जाएगा, उसका का योग में दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदि से प्रत्यय हो का संयोग त्रिनेक्षी त्रिनेढ़ी त्रिंढा त्रिंहंती त्रिनेक्षी त्रिंढा त्रिंढा त्रिनेहमी त्रिंडवा त्रिंडमा नेहमी त्रिणवः त्रिणमः। अनुस्वार हो जाएगा हकार के प्रत्यय में, परसव नहीं हो सकता क्योंकि जो है हयावर्ट है ना यही में नहीं आता हकार, जब लिखेंगे वम में क्या होगा ऐसे लिखना पड़ेगा ना नेहमः त्रिणवः त्रिणमः अनुस्वार हो जाएगा, त्रिणवा नहीं बोलना ना नहीं बोलने का, परसव नहीं हो सकता है ना अनुस्वार से यही पर सवर्ण है और यही में हकार नहीं है, हयावरत कपाई के बाद ससुर हल आगे न पीछे कहीं हा नहीं आ रहा, त्रिहवा त्रिहमा रूप बनना। सिप में तीन जगह में इम आगम हो गया आगण हुआ था, बाकी जगहों में सामान्य कारी रहा, लिटलकार में ततरह लिटलकार में क्या होगा ततरह तत्रिहतु तत्रिहु ततरहित तत्रिहतु तत्रिह ततरह तत्रिहिव तत्रिहिम तरहिता तरहिता तरहितार तरहितार तरहितासि तरहितास्त तरहितास्थ तरहितास्मि तरहितास्व तरहितास्मः तरिष्यति तरिष्यत तरिष्यन्ति तरिष्यसः तरिष्यसि तरिष्यत तरिष्यत तरिष्यामि तरिष्याव तरिष्यामि। और पूर्वाद्या लोट लकार में त्रिनेढु त्रिंढा त्रिंढा त्रिंघंतो को अपित हो गया ना शेरे अपिच त्रिंढी त्रिंढी ऊझल भ्यो फिर धी को फिर नाष्ट हो जाएगा, हा को ढा धी हो गया ढोड़े लोपा त्रिंढी त्रिंढा त्रिंढम त्रिंढा तृणहा नि तृणहा व तृणहाम, क्योंकि लोट लकार में सिपुआ हो गया शेर ही पिक्चर ही हो गया सप्रतिष्ठम तो ही है तृणहादन ही, लेकिन यहां पर ही क्या हो गया अपित हो जाने से स्नम नकार का आकार लोप हो जाएगा, सौरल लोप क्योंकि अपित है जो युक्त है। और इम भी नहीं हो गया क्योंकि हलाद पित में कर दे तो हलादी अपित हो गया, है कि नहीं ई का ई को क्या होगा अभी भूजल में ई को भी हो गया विचलन है। अब बाकी तो पूर्व है हा को ढा होगा घी को घी होगा ढोड़े लोपा हो गया भी बन गया। हाँ तो हा को ढा तो होड़ा फिर घी को स्नाश लगाना ढोड़े लोपा त्रिंढी त्रिंढा त्रिंढम त्रिंढा तृणहा तृणहा तृणहाम लंग लगा अत्रनेट अत्रनेट बनेगा अत्रनेट अत्रनेट क्योंकि हा को ढा ढा कोट्टा ता कोट्टा हा को पहले ओढ़ा से ढा कर दो फिर झलाम जंतो झिसोंदे ढा को ढा होगा वाव सर्त होगा ड कोट्टा होगा अत्रनेट अत्रनेट अत्रंढाम अत्रंहन अत्रनेह। अब यहां पर भी अत्रनेट अत्रनेट ही बनेगा कि शिव का सा लोप हो गया अत्रनेट अत्रनेट अत्रिंढम अत्रिंढ अत्रनेहम अत्रिंहवा अत्रिम अत्रिणहम कि ये पित्त है इन हलादिनी पित्त है ना मिप को हम हुआ वो पित्त है इन हलादिनी है इसलिए इमागम नहीं हुआ अत्रिणहम अत्रिहवा अत्रिम विजलिंग में त्रिहिया त्रिहिया त्रिहियाताम त्रिही हो त्रिहिया त्रिहियातम त्रिहियाता त्रिहियाम त्रिहिया व त्रिहियाम आश्रय में त्रिहिया त्रिहिया त्रिहास्तम त्रिहासु त्रिहिया त्रिहास्तम त्रिहास्त त्रिहासम त्रिहास त्रिहास्म लुंगलकार में अतर्ही अतरिष्ठाम अतरिषु अतरी अतरिष्ठम अतरिष्ठ अतरिषम अतरिष्व अतरिष्म लृंगलकार अतरिष्य अतरिषत अतरिषदाम अतरिष्यन अतरिष्य अतरिषतम अतरिषत अतरिष्यम अतरिष्या अतरिष्या इसी हिंसायाम धातु है इसी हिंसायाम धातु है। अब इसी में जो सीख ही था धातु मिकार वो क्या था ह्रस्विकार इस संज्ञा हो गया इत लोप हो गया तो इदित हो गया इदित होने से होता है धातु को इदितो नुम धातु हो सुनुम हो गया तो ई न स धातु बन गया धन लक्षा प्राप्त नाम नाम के नकार होगा कहा मित्वा दंत पर बैठ गया हम से छोड़े ही कही उस वर में एक पुराना नकार बैठ गया स्तंभ में स्तंभ के नकार नकार रहता है और पहले जो नुम हुई थी वो नकार हल है उसके पर में सकार है धातु का दंती ही ना नस दंती अब सूत्र लग रहा है यहां ये नुम के नकार लोप करने के लिए स्नान नलोपहा स्नात पंचम के एक वचन न षष्ठी के एक वचन लोप प्रथमा का एक वचन स्नम पर से नस्य लोप स्नम से पर में विद्यमान जो दंत नकार है उसका लोप होता है स्तम अकार से नकार जो था वो उससे पर में जो युतनुम दास नुम के नकार था उस नुम के नकार का लोप हो जाएगा। तो रुक क्या बना हिंसंति वहां पर क्या होगा पहले स्थान लोप से नुम के नकार लोप हो गया बाद स्तम के नकार के आकार का भी लोप कौन सूत्र है स्वर लोप अब वो जो स्तम के नकार के न हल जो बचेगा वो अनुस्वार हो जाएगा हिंसता हिंसंति हिनस्सी हिंसा हिंसा हिनस्मी हिंस्व हिंसना गीतों में अनुस्वार हो जाता है पितों में स्तम के नकार का कार का भी श्रवण होगा। हिंस धातु का लेट लकार ये धातु क्या हो गया अभी हिंस है ना ये तो नुम धातु नुम आगम हो गया था तो धातु बना हिंस ये धातु पर ये बना हुआ है नकार अनुस्वार करो तो क्या होगा हिंस रहेगा धातु है हिंस धातु रहेगा हिंस अष्टम किया था और नकार का लोप हो गया बात अलग पिता है सार धातु में से जन्म के नकार दो धातु का नकार लोप हो जाएगा स्नान न लोप अब हिंस धातु का एक नकार बनाओ हिंस हिंस ही हिंस जी हिंस जी हिंस है ना कोहोश्चु हा को क्या होगा झ और झ को अभ्यास चर झ जी हिंस नल के कारण मिला दो जिहिंसा जिहिंसा जिहिंस तो जिहिंसु जिहिंसी था जिहिंस तो जिहिंसा जिहिंसा जिहिंसी व जिहिंसीमा हिंसिता हिंसिता हिंसिता रहा हिंसिता हिंसितास्त हिंसितास्थ हिंसितास्म हिंसितास्म हिंसितास्म हिंसिष्यति हिंसिष्यत हिंसिष्यन्ति हिंसिष्यसि हिंसिष्यत हिंसिष्यत हिंसिष्यामि हिंसिष्याव हिंसिष्याम लिट लकार तक लोट लकार भी चला लो पूर्वती है लिट लकार जैसे लट में जैसे बना वैसे बना के बाकी कार्य लोट का करना एरु वगैरह हिंस्तु हिंस्ता हिंस्ताम हिंसंत हिंधी हिंधी हिंस्ता हिंस्तम हिंस्ता हिनसानी हिनसाव हिनसाम